خدای به خیر و برکت لآمد ساز و سر مظلوم درکت به عونا الله دو خدمت به سرکت گیر و مستضعف در هیویا بندستان به عونا الله دو خدمت به سرکت گیر و مستضعف در هیویا بندستان آلی کارو دنگی همی جارو ربن جی ترکی و عراق فلسطین و چچن حتی سر جیهان ظلمین ابدن ایرو مستضعف در هیویا بندستان حتی سر جیهان ظلمین ابدن ایرو مستضعف در هیویا بندستان درده ملت ره بوی چاره و درمان بی کس و قزاره ستار و سرمیان خوشی و حضور دایه گلی می پریشان ایر و مستضعف در هیویا بندستان خوشی و حضور دایه گلی می پریشان ایر و مستضعف در هیویا بندستان دستگیر و دوستی سیوی و سزفا خلی ستو خارا هر دما به جفا جب و رزا خدا بوی خوی شرفا ایرو مستضعف در هیویا بندستان جب و رزا خدا بوی خوی شرفا ایرو مستضعف در هیویا بندستان و عدالت کلیه دوز و مکتب درزا انسانیت به اخلاق و ادب شانی ملت ده به حکمت و سبب ایرو مستضعف در هیویا بندستان شانی ملت ده به حکمت و سبب ایرو مستضعف در هیویا بندستان بر کفر و ظلمی و خزانی و جهالت جهد و خفتی که تشور معرفت به علم و عرفانی به خدمت امت ایر و مستضعف در هیویا بندستان به علم و عرفانی به خدمت امت ایر و مستضعف در هیویا بندستان رسول الله دی صاب مخوش کر باجر باجر هر سال به میدان آگش کر به چوکو مزن تو دل شادو که فوش کر ایرو مستضعف در هیویا بندستان به چوکو مزن تو دل شادو که فوش کر ایرو مستضعف در هیویا بندستان محمد رهبره قرآن سردستان مظلوم سرفرازن به اسلام به دستان شف و زلیل بونا ظالم و زردستان ایرو مستضعف در هیویا بندستان شف و زلیل بونا ظالم و زردستان ایرو مستضعف در هیویا بندستان